Middernacht, het begin van dinsdag 19 oktober. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij een tramhalte in de wijk Ypenburg. Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio 15 dat het slachtoffer een oudere man is en dat hij door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. Hulpdiensten hebben een burgernetmelding uitgestuurd waarin wordt gevraagd uit te kijken naar drie jongens met hoodies. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft tijdens het Veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daar aan mee te werken, zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur. Het Veiligheidsberaad is het orgaan waarin burgemeesters uit alle veiligheidsregio's met elkaar overleggen. Er is behoefte aan plekken waar asielzoekers langer kunnen blijven. Vooral opvangplaatsen voor minderjarige vreemdelingen die zonder familie naar Nederland komen zijn hard nodig, zegt de minister. De makers van De Slag om de Schelde zijn enorm teleurgesteld dat de oorlogsfilm niet de Nederlandse inzending voor de Oscars is. Producent Alain de la Vita zei op NPO Radio 1 er helemaal niks van te begrijpen. Eerder werd bekend dat Do Not Hesitate de Nederlandse inzending wordt. De Slag om de Schelde trok 500.000 bezoekers in de bioscoop en won 5 gouden kalveren. Het weer, tot besluit vannacht een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgenochtend begint grijs met van tijd tot tijd regen. In de middag klaart het op. Temperatuur komt dan uit tussen de 17 en de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Cartoonist Gumba zit tegenover mij. Velen kennen hem als cartoonist, absurdist, striptekenaar van het theater, waar hij momenteel ook weer te zien is met seksboerderij Het Gouden Kalf. Maar de grote primeur vond toch wel dit weekeinde plaats. Toen opende namelijk bij Galerie Stichter en Doesburg in het hart van de Amsterdamse Jordaan een expositie met schilderijen. Gumba als kunstenaar. Noem het liever geen geschilderde cartoons, want deze doeken zijn echt iets anders, maar ze komen wel duidelijk uit hetzelfde brein als de duizenden plaatjes die hij inmiddels getekend moet hebben, onder meer voor de achterpagina van de Volkskrant. En nog steeds, na al die jaren, zijn er dan mensen die plots gechoqueerd hun abonnement op die krant opzeggen na het zien van een tekening van Gumba. Gumba is de nom de plume van Gert-Jan van Leeuwen, geboren 1967, inwoner van Tilburg. Welkom. Leuk dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Want normaal ben je wat matineuzer, toch? Jij gaat vroeg in de lappendonder, zeg maar. Ja, ik ga meestal om 8 uur naar bed en ik sta om 4 uur op. Dat is zo een beetje het gemiddelde. Wat is dat voor ritme? Hoe lang doe je dat al en hoe is dat dan weer ontstaan? Ja, dat is denk ik ontstaan zo rond mijn 45ste. Ineens. En ik kan me eigenlijk niet precies herinneren van wanneer ik dan voor het eerst om 4 uur opgestaan ben. Maar het is best wel raar en het is ook best wel lastig. Omdat de winkels zijn nog niet open om 4 uur en ook niet om 4:30. En ook niet om 5 uur, ook niet om 7 uur. Dus als je honger hebt en je hebt even geen croissantje in huis, dan is het eigenlijk heel lastig. Maar ik denk dat het uiteindelijk komt omdat ik van twee kanten afstam van agrariërs. Het is een boerenritme. Ja. Vroeg opstaan om op het land te werken. Ja, om de koeien te melken of om aardbeien te plukken. En wat doe je dan als je om 4 uur wakker wordt? Dan begin ik te tekenen. Meteen. Ja, eerst even koffie zetten. Koffie drinken en dan begin ik te tekenen. En dan ben ik op mijn scherpst. Ben ik dan om 6 uur al klaar voor de dag. En dan heb je nog zo'n hele dag voor je. Ja, ik lig wel eens op de bank 's ochtends om 7:00 en dan komt mijn vriendin naar beneden. En dan zeg ik zo, mijn dag zit er alweer op. Ik heb het alweer gedaan, ik ben productief geweest. Ja, maar ja, inderdaad, dan moet ik nog een heel eind. En dan ga ik vaak schilderen. Dat doe je dan eigenlijk de rest van de dag. En dat, is dat dan ook werk of voelt dat dan als een hobby? Van nou ja, ik heb mijn ei gelegd vandaag. Nu kan ik gewoon doen waar ik zin in heb. Ja, dat voelt ook als een hobby. Het tekenen voelt ook niet als werk eigenlijk. Nee. Oh, wat heerlijk. Je hebt helemaal geen werk. Ik ben al vanaf mijn 25ste gepensioneerd. Zo'n beetje. Oh, dat gun ik iedereen. Dat je gewoon doet waar je zin in hebt. En dat dan ook gewoon genoeg is. Ja. Dat je niet nog iets moet, zeg maar. Die schilderijen, wat is volgens mij een beetje je coming out ermee, toch? Ja, maar ik doe het ook al wel 25 jaar of zo. Voordat ik een beetje mijn stijl daarin gevonden had, heeft ook nog wel redelijk lang geduurd. Wat was de vraag ook alweer? Nou, ik ben benieuwd wat het maakt dat het dan nu ineens wereldkundig is geworden. Dat je nu een expositie hebt. Nou ja, daar was ik toch wel een beetje op uit van om het uiteindelijk wereldkundig te maken. En dat heb ik in eerste instantie gedaan door er een boek van te maken. Wat wel enig effect had. Maar ja, dan zijn er misschien 100 van verkocht of zo. En ik wilde ook wel eigenlijk graag exposeren ermee. Maar ja, er kwam geen galerie naar me toe. Dat had je verwacht, van op een gegeven moment belt er dan wel iemand. Ja, ik dacht dat het zo werkt. En ik heb ook schilderijen op Instagram gezet. Maar ik hoorde niks. En toen heb ik uiteindelijk Oscar van Gelderen maar gebeld. En Oud-uitgever en tegenwoordig artiestenmanager. Ja, die is nu mijn agent. En die heeft de expositie bij Stichter en van Doesburg geregeld. En nu hang ik dan aan de muur. Ik ben zaterdag gaan kijken. Het komt heel duidelijk uit hetzelfde brein als je cartoons. Maar het is wel wezenlijk iets anders. Het zijn echt schilderijen. Maar er zit wel een soort handeling in. Of een absurd of grappig gegeven. Ja. In al die dingen. Is het een heel ander proces voor jou om dit te maken? Ja, toch wel, ja. Het gaat veel trager. Ik heb er denk ik in 25 jaar 100 gemaakt. En ik denk dat ik in die 25 jaar duizenden cartoons heb gemaakt. Dus het proces is veel tijdrovender. Want je moet een doek spannen en je moet juist verven. Nee, dat doe ik allemaal niet. Ik koop die doek kant en klaar. Ja. Desalniettemin doe ik heel lang erover voordat het uiteindelijk goed is. Dus heel veel doeken, daar zitten denk ik ook wel gewoon 30 lagen of zo. En dan heb ik, dan is het 30 keer mislukt geweest. En voordat ik echt denk van nu klopt alles, dat duurt verschrikkelijk lang. En daar heb ik allerlei methodes en ik noem het de modus operandi die ik daarvoor heb. Dus het gaat allemaal veel langzamer. En volgens mij... Want de cartoon, dat doe je gewoon heel snel zo. Idee en vlam. Die teken je, die is eruit. Ja. En dit is een heel ander proces ook in jouw denken. Ja. En dat is eigenlijk meer dat er twee dingen precies goed samen moeten komen. En dat is bij een cartoon niet. Dat is veel verhalender. En dan werk je ook naar een clou toe. Maar een schilderij moet iets statisch hebben. En de interactie tussen de taal en het beeld. Want dat is bij mij altijd wel het geval. Er is altijd taal bij betrokken. Dat moet blijven vonken. Ook als je er de 30ste keer naar kijkt. Zeg het maar. Is niet even snel een grap maken, maar het moet een andere gelaagdheid hebben. Ja. Het moet spannend blijven, ook na jaren dat je er naar kijkt. Ja. Een wielrenner op een weg en op die weg staat Dick. Ja. Alsof hij zijn eigen lul achterna fietst, als het ware. Ja. En hij is uitgeput. Maar het is niet een hele scherpe grap die een acute lach ontlokt. Nee, ik zou hem als cartoon te mager vinden. Maar ik vind het wel geestig dat die man daar voor altijd fietst. Een cartoon heeft toch iets vluchtigs, vind ik. En een schilderij, ja, dat hangt daar. Dat is voor de eeuwigheid. Ja, dat is voor de eeuwigheid. Natuurlijk allemaal niet bestaat, maar dat boeit even niet. Dat is wel het streven. Als je schildert, ja, dan probeer ik je dat. Ik moet er erg om lachen van als ik schilderijen, dat hang ik dan uiteindelijk, als ik denk dat het klaar is, ergens in huis op. En ik kom die kamer in en dat dan nog steeds hetzelfde is. Dat vind ik eigenlijk al behoorlijk geestig. Er nog geen millimeter opgeschoten is. Nog steeds muurvast in die situatie zit. Dat er iets verstild is in dat huis. Ja. En ik vind ook, want jij zegt hij fietst zijn eigen lul achterna. Maar dat vind ik prima als je dat denkt. Ik moest er wel om lachen eigenlijk. Maar in de wielerrij is het zo dat mensen die namen op het wegdek schilderen om iemand aan te moedigen. En in dit geval wordt iemand per ongeluk uitgescholden. Met de beste bedoelingen. Want de wielrenner kan ook Dick heten. Nou, hij kan ook Fred heten bijvoorbeeld. En dat Dick voor iemand 20 jaar eerder op het wegdek geschreven is, die Dick van Apeldoorn heette bijvoorbeeld. Of Dick van Dam. Van mijn part. Ja, dat maakt dus dat niet het uit, in ja. principe niet voor hem bedoeld was. Dick Zoetemelk, het kan, ja, van iedereen zijn. Ja. Ja, ik zocht eigenlijk naar een Amerikaanse achternaam, omdat Dick Armstrong. Dick Armstrong, ja. En nou ja, dat zit erin. Dat gegeven. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met tekenen? Is dat voor jou altijd zo geweest dat je opstond en meteen ging tekenen? Nou, de tekenen zit er wel echt van meet af aan in. Ja. Het zit een beetje in de familie. Mijn vader kon goed tekenen. Ik heb een oudere broer die ook heel goed kon tekenen of kan tekenen. En daar heb ik het van geërfd. Van mijn vader. Is dat ook door hem aangereikt? Gaf hij op een dag pen en papier cadeau? Of zei hij van, waarom probeer je het niet? Of ging dat gewoon vanzelf? Nee, ik vond het van meet af aan het leukste wat er op de wereld bestaat, tekenen. Nog steeds ook? Nog steeds, ja. Als je alleen maar zou tekenen, zou dat eigenlijk al best een eind de goede richting in zijn. Ja, ja. Liever tekenen dan op vakantie bijvoorbeeld? Zeker, ja. Of naar de film of weet ik veel. Ja, iedereen krijgt op school, op de kleuterschool mag je tekenen natuurlijk. En de andere kinderen vonden er niks aan en ik wel. En zo is het gebleven. En wat tekende je vroeger als kind? Kabouters, denk ik. En later voetballers. Bestaande voetballers, bekende voetballers. Nee, ik vond Dick Bruinestein heel goed. De voetbaltekenaar, die ook bij Studio Sport karikaturen van voetballers tekende. En die had ook een strip Appie Happy. Ik weet niet of jou dat iets zegt. Nee. Maar, en dat ging over een voetballer. En dat was mijn ideaal, voetbalstrips maken. Dat je zo'n mooie actie kan tekenen waar echt die beweging in zit. Ja, maar wel cartoonesk. Komisch. Ja. Ik vond het een hele mooie combinatie, humor en voetbal. Ja, eigenlijk helemaal geen vanzelfsprekende combinatie, want er zit eigenlijk vrij weinig humor in voetbal. Ja, precies. Maar in nagenoeg niet zelfs. Dick Bruinestein, die vond het maakte er wel iets van, ja. Ja, wat was dat dan? Na afloop werd er een voetballer geïnterviewd. Wat gaat er door je heen? En dan zei die voetballer, ja, rode en witte bloedlichaampjes. Ja, dat vond ik toen ik klein was, vond ik dat echt geweldig. En hij had ook hele goede namen voor de medespelers van Appie Happie. Tic Tac Theo heette een speler. En er zat ook altijd een running gag in. Van dat er op de tribune iemand zei, ben ik hier bij de zaaduientelers? Ja, dat was mijn held, Dick Bruinestein. Er zit ook al een beetje absurdisme zit er ook al in. Ja, het was toch al tamelijk absurd eigenlijk, ja. Nu ik er zo over denk. Ja. Ja, je bent opgegroeid in een echt heel klein dorpje, in de Bommelerwaard. Ja, Nieuwaal, 600 inwoners. En toen jij er opgroeide, hoeveel waren het er toen? Ook zoiets? 600. Altijd 600 gebleven? Ja, denk het wel. Nooit af en toe iemand bijgekomen? Ik denk dat het nu misschien dat er een nieuwbouwwijk bij is gebouwd. Dus het zullen er nu misschien meer zijn. Alhoewel nou, toen ik er woonde, toen waren er heel veel gezinnen met meer dan 10 kinderen. En dat is nu natuurlijk niet meer. Dus ik denk dat het nog steeds 600 is. Om en nabij. Hoeveel wijken ze er ook bij bouwen. Wat voor dorpje was dat? Ja, ik vond het wel een leuk gemoedelijk dorpje. Een beleefd dorpje, een vriendelijk dorpje. Ja, niet beleefd, maar wel gemoedelijk. En vriendelijk, ja. Wat maakt het een vriendelijk dorpje? Nou, daar kwam ik eigenlijk pas later achter toen ik... Toen ik 15 werd, zijn mijn ouders verhuisd naar het dorp ernaast. En dat vond ik toch een heel andere sfeer. Daar heerste veel meer jaloezie en geroddel en zo. En dat was in dat dorpje van ons niet zo. Wat wonderlijk dat het ene dorpje een vriendelijk dorpje wordt en het andere dorpje een onvriendelijk dorpje. Dat is, dat is eigenlijk ook raar. Speling van het lot. Of zou het zijn dat die mensen naar elkaar toe groeien? Ja, ik heb daar heel veel over nagedacht. En je kunt het vergelijken met supermarkten. Ik woon in Tilburg en ik ben in alle supermarkten wel eens geweest. En ik ga geen namen noemen, ook niet geen plekken waar ze zijn, maar één supermarkt, daar is iedereen altijd bloed en bloedzagrijnig. En een andere supermarkt, daar word je gek van de vriendelijkheid, bij wijze van spreken. Of, ja. En dat ligt er volgens mij aan dat er iemand... In de sociologie zijn er allemaal woorden voor. Er is één iemand bepaalt de sfeer in een supermarkt. Dus één iemand is dominant en als dat een chagrijn is, wordt iedereen chagrijnig. Ja, en dat is volgens mij... dat hoeft niet de baas te zijn. Dat kan net zo goed een vakkenvuller zijn of wat dan ook. Maar dat is inderdaad de dominante factor. Als die vriendelijk en vrolijk is, dan wordt iedereen dat. En als die chagrijnig is, dan wordt iedereen chagrijnig. En bij die supermarkt waar iedereen chagrijnig is, denk ik dat ik weet wie daar de dominante factor is. Iedereen chagrijnig maakt. Onderzoek ook al gegaan. Je hebt hem al gespot. Ja, daar is een bepaalde kassière. Het inktpatroon. Ik zie er zo nu voor me. Ja. Een en al haat tegen de mensheid is die vrouw. En ja, die is zo dominant dat de anderen hebben daar overgenomen. Ik denk ook dat zij het niet zou pikken als er iemand ineens vrolijk zou gaan lopen doen. Nee. Ik denk dat die het... Die zou het onderspit delven. Tijdens de koffiepauze wel even zal bezuren, denk ik. Dus jij verhuisde van een vrolijk dorp naar een niet vrolijk dorp, naar een chagrijnig dorp. Had een beetje heimwee naar het vrolijke dorp. Ja. Het gemoedelijke dorp. Nou ja, heimwee. Ja. Dat is te groot, maar goed. Ja. Het was daar leuker in ieder geval. Ja, vond ik wel. Ja. Was het verder een religieuze omgeving? Of ja, een... absoluut. er waren 600 inwoners en 2 kerken. En iedereen ging naar de kerk. Dus jullie ook? Wij ook, ja. Want anders lig je eruit in het anders dorp. Lig je eruit, anders krijg je gekletst natuurlijk. Ja. Maar mijn moeder die was dan wel heel religieus. Die stond er echt achter. Maar mijn vader stond er helemaal niet achter. Maar die deed dat meer omdat we er anders uit lagen. Om er vanaf te zijn, deed hij het. Ja. Hoe vond je moeder dat? Wist zij dat hij er eigenlijk niet in geloofde? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Maar het was niet een discussiepunt? Nee, nee. Maar tegen mij maakte hij er nooit een geheim van dat hij het allemaal onzin vond. En ik zat dan naast hem in de kerk en dan zat hij altijd keihard mee te zingen. Dat vond hij leuk. Maar bidden, en dan keek ik wel eens en dan zat hij gewoon als enige in de hele kerk met zijn ogen wagenwijd open. Gewoon een beetje om zich heen te kijken. Ja, ja. En geloofde jij als kind? Ja, ik wel. Ik durfde dan niet mijn ogen open te houden tijdens het bidden. Alleen dan heel stiekem. Ja, ik was... Want jij dacht dat God keek of wie dan ook? Ja, ik was wel bijna een soort godsdienstwaanzinnig. Ben ik een tijdje geweest. Ik nam het allemaal bloedserieus. De hel en dat soort dingen. Hoe ver ging dat? Dat je het waanzin noemt? Wat deed je dan? Nou, ik... er werd sowieso vaak collectief gebeden voor het eten in de kerk en op school en weet ik veel. Maar ik bad in mijn vrije tijd ook heel vaak. Ik kan me nog herinneren van, schiet me nou ineens te binnen, ik was alleen thuis. En ineens hoorde ik stemmen in huis. En... Ik werd doodsbang. Ik dacht, oh god, er zijn inbrekers boven. En ik wist niet wat ik moest doen. En toen besloot ik, weet je wat, ik ga op mijn knieën. Want dat deden wij niet. Wij gingen nooit op onze knieën om te bidden. Nee, we mochten wel gewoon in bed bidden en op een stoel zitten en zo. Dat is meer katholiek, hè, knielen. Maar ik dacht, ja, om het nou echt serieus aan te pakken, ga ik echt serieus ook knielen. Dit is zo dringend. Dit moet echt gehoord worden, dan maar op de knieën. En toen bad ik tot God van dat ik dit mocht overleven of zoiets. Dat was mijn plan om zo'n soort vraag. Ik wist eigenlijk nog niet eens wat ik wilde vragen. En ik zonk op mijn knieën. En toen kwam ik met mijn hoofd vlak bij de radio. Die stond op de grond en die stond heel zachtjes aan. Dus die stemmen kwamen uit de radio. En ik weet nog dat ik toen dacht, Jezus, dat is een slimme oplossing van God geweest. Om die inbrekers er niet geweest te laten zijn. Dus dat was alsnog dat een handeling van God. Het was niet een misverstand van nee, de radio. Nee, zat dat aan. Mijn geloof. De grootsheid van God werd juist bewezen door dat misverstand. Ja, die werd er alleen maar groter. Hoe is dat er ooit genezen, die godsdienstwaanzin? Wanneer hield dat op? Ja, daar is misschien ook wel een punt voor aan te wijzen. Van, wij zaten in de schoolbus naar het zwemmen. Want er was natuurlijk geen zwembad in Nieuwaal. Dus moesten we in Zaltbommel kregen we zwemles. En toen was er één jongen uit mijn klas. En die werd ineens een soort van gek. En die ging in de bus... in het gangpad tekeer tegen God en Jezus. Dat was gewoon niet normaal. Waar dat vandaan kwam, weet ik nog steeds niet. Echt blasfemie. Ja, dat is echt... ik moest daar zo verschrikkelijk om lachen. Maar tegelijkertijd dacht ik ook... Oh jongen, jongen, houd toch je mond, je gaat naar de hel. Maar tegelijkertijd vond ik het heel erg grappig. Dus ik zat te huilen van het lachen. En de hele tijd dacht ik, oh, hij gaat naar de hel. Het is grappig, maar hij gaat er wel voor boeten. Maar juist dat verbodene maakt het misschien ook zo grappig. Ja. En er gebeurde niks. En ik, nou ja, dat denk je wel. Dan begint het wel een beetje te wankelen, je geloof. Als er dan op zo'n moment niks gebeurt. Als iemand zulke, ja, zulke godslasterende dingen roept en er komt niet meteen een bliksemschicht of een, ja, of een, ja, ander teken of een straf. Dat dacht ik echt van, zo meteen is het klaar. Dan grijpt God in. Dus de humor kan heeft natuurlijk je, niet. De humor heeft je van je geloof gehaald. Ja. En het was verder helemaal niet zo'n grappige gast of zo, maar die kreeg het ineens op zijn heupen. Die had gewoon zin om eventjes te kijken. Ja, hij had driftaanvallen. Maar in dit geval uitte zich dat dan in blasfemie. Was je een goede leerling? Kon je goed leren? Ja. En vond je het leuk op school? Nee, ik vond het verschrikkelijk. Ik haat het. Nu nog steeds ben ik daar woedend over dat ik daar moest op die kutschool zitten. Ik vind het verschrikkelijk wat kinderen aangedaan wordt. Maar je ging wel? Ja, je moest wel. Je kon geen kant op. Oh, wat had ik moeten doen dan? Spijbelen? Op mijn zesde. Oh, op je zesde. Ja, nee, dat is toch niet echt een spijbel. Of een zevende of achtste. Nee, dat komt later, dat spijbelen. Ik ben wel weggelopen, hoor. Ik was een keer de klas uitgestuurd. En toen stond ik op de gang en dacht, val maar kapot allemaal, ik ga naar huis. En toen kwam ik thuis en toen zei mijn moeder van, wat doe jij hier? Ik zei, ja, ik heb er geen zin meer in, ik ga niet meer naar school. Toen zei ze, ja, nee, dat kan niet, je moet terug. Toen heeft ze me een koekje gegeven en ben ik weer teruggegaan. En toen ben ik weer in de gang gestaan en niemand had me gemist. Ik was wel mooi even thuis geweest. Maar ja, verder was het, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik zat de hele dag uit het raam te staren. Hunkerend naar de bel. Naar vrijheid. Ja. Naar je eigen ruimte. Maar je kan toch heel goed stiekem tekenen in zo'n klas? Of, nee, of ging dat was er allemaal niet bij ons. Dat hadden ze meteen door? Dat hadden ze meteen door. Je mocht niets. Het is toch niet normaal wat ze kinderen aandoen. Ben je later gaan spijbelen toen je wat ouder was? Of ben je gewoon meteen van school gegaan? Nou ja, spijbelen, dat is toch, dat kan toch niet? Dat is toch ingewikkeld? Wij gingen altijd naar het café. Dan gingen we elkaar ophalen op het schoolplein om door te gaan naar het café zodra het open was. Waar we dan op één colaatje de hele dag zaten. Op een of andere manier ben ik dan toch te gezagsgetrouw geweest al die tijd. Want ja, inderdaad, ik had kunnen spijbelen. Was jij maar eerder in mijn leven geweest. Dan had ik je die raad kunnen geven. Ja, maar dat deed gewoon niemand. En ja, ik dus ook niet. Nee. Ik zat het braaf uit. Je zei eerder in het gesprek van rond mijn 20ste ben ik met pensioen gegaan. 25ste. Wat was dat moment dat je ineens zegt, goh, ik kan gewoon doen wat ik zelf wil. Ik hoef niet te gehoorzamen aan iets. Ik heb de Academie van Journalistiek afgemaakt. Toen was ik 27. En toen ben ik eigenlijk met pensioen gegaan. Want het eerste plan was dat je journalist zou worden? Ja. En dan dat was nog ook voor niet een krant mijn eigen ofzo. Idee, hoor. Maar dat iemand je op de mouw gespeeld. Ja, ja. En dat viel vies tegen, vond ik. Ik heb dan stage gelopen bij het Algemeen Dagblad en het Brabants Dagblad. En dat was niet mijn ding. En ik wist bij God niet wat ik moest gaan doen. Maar ik wilde wel heel graag striptekenaar worden. Heel mijn leven al. Maar ik dacht dat onmogelijk was. Om een of andere reden. Dat het niet bestond, ja, of niet voor jou was weggelegd. Maar in de periode dat ik op de Academie voor Journalistiek zat, kreeg ik wel succes bij mijn medeleerlingen met cartoons. voor het eerst, die ik dan gewoon voor de lol maakte. En toen begon ik toch wel te denken, ja, misschien kan ik daar wel mijn brood mee verdienen. En dan zou ik van alles af zijn. Van al dat gedoe, al dat druk. Ja, ik wilde eigenlijk vooral niet meedoen met de maatschappij. Geen gezin, geen baan, niks. Hoe ver ben je gekomen met journalistiek? Want je hebt die opleiding gedaan en dan stage gelopen en dat soort dingen. Wat was het moment dat je echt dacht van, nou ja, nu zit ik hier, maar dit gaat gewoon niet werken voor mij? Ik heb voor mijn afstuderen ben ik op de Bonnefoy naar Polen gegaan. Met een fotograaf. Iemand die zichzelf fotograaf noemde. En toen heb ik toch wel echt het leven van een journalist geleid daar. Met heel veel drinken. Maar ook ik heb toen echt... hoe ik het allemaal voor elkaar gekregen, weet ik niet. Ik heb Jerzy Urban geïnterviewd. Dat was de woordvoerder van Jaruzelski. Dat is toch best ver gestopt. Ja, en dan allemaal in hotellobby's bellen en zo. En een tolk regelen. Dat was eigenlijk toch wel heel knap. Dat was een totaal gek was dat. Ken jij hem, Jerzy Urban? Jaruzelski misschien nog wel van vroeger. Jaruzelski nog wel, maar niet. Maar die, ja, dat die was een dictator met altijd een... generaalsuniform aan, die de ene misdaad na de andere pleegde. En die Jerzy Urban, die was elke avond een uur op tv en die lulde alles goed. Het was een heel klein mannetje met enorme oren, kaal. En die heeft jarenlang ervoor gezorgd dat Jaruzelski in het zadel kon blijven, omdat hij... Het alles goed lulde. Heel geestig. Volgens mij is die in heel veel gedaantes in jouw tekeningen later teruggekomen. Misschien in wel, cartoons. Ja. Je hebt heel vaak een kaal bannetje met flaporen als een soort dictator die absurde dingen in 60 microfoons brult getekend. Ja, daar komt het misschien wel vandaan. Ja. Dat is een terugkerend thema in het Gumba-oeuvre, toch? Ja. En toen ik hem interviewde, toen was inmiddels het communistische regime gevallen. Toen was hij gewoon weer bij de andere kant. Was hij weer schatrijk, was hij al heel snel geworden in het nieuwe kapitalisme. Hij paste zich gewoon aan het nieuwe systeem. Hij vond het ook heel leuk om geïnterviewd te worden, want hij was verschrikkelijk ijdel. Hij was die week met een 16-jarig meisje getrouwd, terwijl hij zelf geloof ik toen al 70 was. Zulke oren. Die heb ik geïnterviewd. We zijn toen ook nog naar de Poolse variant van Spitting Image geweest. Zijn we op die studio's geweest. Polski Zoo heette dat programma. En toen had ik toch wel een beetje de smaak te pakken van... Dat vond ik wel leuk, hoor. In een gek land zijn en daar een beetje de verhalen zoeken. En dat ging me eigenlijk ook nog wel redelijk goed af. Maar toch was dat niet je toekomst. Maar toen had ik eigenlijk al besloten van... dat ik toch cartoonist wilde worden. Ook, ja. Terwijl je dit vertelt over zo'n dictator die alles recht praat en alle redeneringen naar zich toe weten draaien. Dat absurdisme zit daar al een beetje in. En dat komt volgens mij juist door de plechtigheid. Van dat iemand de absolute macht heeft. En dan veel vertonen. Een glimmend uniform met gepoetste knopen. En dan heel veel microfoons en een spreekgestoelte. En wat je dan ook zegt, dat heeft al bijna dat absurdisme in zich. Als iemand in die setting gewoon een willekeurig woord zou zeggen, dan is het al bijna kolderiek en humoristisch. Door die context. Ja, er zit wel het feit dat want die Jaruzelski, dat was gewoon echt ook een klootzak, een slecht mens. En die ook zijn eigen PR niet goed deed. Die Jerzy Urban, die moest alles recht breien. En dat deed hij. Wat er ook gebeurde, hij breidde het alweer recht. Dat deed hij met humor. En er was elke avond gaf hij een persconferentie. En de Polen die dachten allemaal, ja, zo erg is het dan dus niet. Dat humor kan ook echt misbruikt worden. Dat is, humor is in Polen in die tijd werd dat was door hem echt misbruikt. Ja. Want als mensen dan moeten lachen, dan zijn ze al natuurlijk niet meer zo kwaad op het regime. Dan is de relativering al toegetreden, ja. De angel is eruit. Ja. En ik had dat interview, dat had ik uitgewerkt. En toen kwam ik in Nederland, wilde ik het verkopen. En toen, ik had het volgens mij naar de Volkskrant gestuurd. En toen belde iemand en die zei van... Jerzy Oerman is 2 maanden geleden in Nederland geweest. Die is door alle kranten hier geïnterviewd. Dat wist ik helemaal niet. Helemaal voor niks naar Polen gegaan. Ja, ja. Soms is de werkelijkheid trouwens ook gewoon absurd. Zeker. Je hoeft geen absurdist te zijn om iets absurds te maken. Want de wereld is gewoon absurd. Ja. Absurder dan je ooit zou kunnen bedenken. In essentie. In wezen kun je er niet tegen op natuurlijk. Tegen de werkelijkheid. Hoe gek jij je tekeningen ook maakt, de werkelijkheid, wat er in de krant staat, zal altijd gekker zijn. Even kijken, wat had ik nou ook alweer? Al is de werkelijkheid nog zo snel, de absurdist achterhaalt hem wel, zoiets. Daar zit wel wat in, ja. Ja. Je zei van het leven van een journalist. Veel drinken, veel mensen spreken, veel erop uitgaan. Dat is natuurlijk wel het risico van als je helemaal op jezelf leeft. Of althans buiten de samenleving en gewoon je tekeningen maakt. En je eigen ritme kiest. Dat daar ook onmatigheid in kan sluipen. Mm-hmm. Is dat voor jou een probleem geweest, drinken? Ja. Nou ja, probleem. Ik heb er ook wel heel veel aan gehad. Dat is ook goed voor je? Ja. Zeker. Hoe ging dat dan? Nou, ik ben nogal verlegen van aard. Dus het was sowieso wel fijn om onder de mensen te komen... dat er ook zoiets als alcohol bleek te bestaan. Dat dus haalde wat remming weg. Ja, dat was wel echt toen ik voor het eerst een beetje dronken werd... op mijn 16e of zo, toen dacht ik... yes, nou heb ik het. En dat is wel altijd zo gebleven. Later vond ik het caféleven het mooiste wat er was. Om veel in cafés te zijn en dat sociale leven daar te zien en mee te maken. Ik kom er nou al jaren nooit meer, maar ik heb duizenden uren in cafés gezeten. Over de hele wereld, zou ik bijna zeggen. Maar vooral in Tilburg. Hoeveel dronk je? Op het ergste punt, zeg maar. Op het ergste punt dronk ik 6 flessen witte wijn per dag. 6 flessen? Ja. In je eentje? In mijn eentje. En nog wel goede witte wijn? Of maakte dat ook niet uit? Nee, dat maakt ook niks uit. Nee. Gewoon witte bochtwijn, zeg maar. Ja, ja. Oh, dat is wel een beetje fors. Kreeg je problemen daardoor? Kreeg je last? Ja, toen ben ik er wel mee gestopt. Ja, ik heb eigenlijk altijd periodes gehad van onthouding. Die uiteenliepen van 5 jaar tot een paar maanden of een jaar. Als het te gek werd, dan stopte ik ermee. En dat lukte ook in 1 keer dan? Ja, ook weer niet altijd. Ik heb ook 2 keer hulp gehad. Een coach of een kliniek? Nou, 1 keer in een soort setting in Utrecht met andere mensen. Dat je in een paar dagen geleerd werd om niet te drinken. En 1 keer in een soort iets meer een kliniekachtige situatie, ja. Hoe leren ze je om niet te drinken? Wat leer je dan? Hoe leer je om iets niet te doen? Ja. Dat in Utrecht toen, dat heeft heel erg geholpen bij mij. Toen ben ik 5 jaar gestopt geweest. De andere heeft helemaal niet geholpen. Maar wat ze me nou precies geleerd hebben, dat weet ik niet. Wat moest je dan doen als de aandrang daar kwam of de verleiding? Ja, later heb ik geleerd dat je dan de zucht uit moet gaan zitten. Dus dan moet je op een stoel voor je uit gaan zitten staren tot de zucht weg is. Tot je er geen zin meer in hebt? Ja. En dat werkt? Ja, dat werkt soms, ja. Bijna een soort meditatie is dat? Ja, ja. Dat je het in jezelf zoekt? Ja, je laat dat gevoel gewoon toe. En je doet er niks mee. En dan zit je op een stoel en denk je, verrek, ik zou wel een biertje lusten of een witte wijn. Net zolang tot dat gevoel weg is. Ja, ja. Hoe is het nu eigenlijk? Ja, nu gaat het al een tijdje aardig goed. Ja. Ik ben niet helemaal geheel onthouder. Maar het excessieve is er wel behoorlijk vanaf. Het lukt nu om maat te houden? Ja, en ook niet elke dag meer. Dus het gaat de goede kant op. Misschien ook omdat je ouder wordt en rustiger. Dat zou ook kunnen, toch? Ja, ik denk het wel. Dat de wilde kant er vanaf gaat. Ja. En ook omdat ik me niet meer in het caféleven stort, heeft het een andere functie gekregen bij mij. Het is soms wel eens lekker om in mijn atelier enigszins dronken en een beetje stoned te worden, omdat je dan toch vanuit die losheid goede dingen kunt maken. Omdat de remmingen even weg zijn. Ja. En dan kan je beter associëren. Heb je ook wel eens iets heel slechts gemaakt door drank juist? Want dat kan natuurlijk ook dat het heel slap wordt. Verschrikkelijk veel slechte dingen heb ik gemaakt door de drank. Ja. En die zijn ook gepubliceerd? Nee. Nee. Gaat uiteindelijk altijd wel. Ik ben altijd wel de nuchtere eindredacteur van mijn eigen werk. Dat je met een kater denkt, nee, dit ga ik echt niet opsturen. Vandaag. Nee, nou wel heel vaak dat ik dan denk, als ik er nuchter naar kijk, ja, het is heel slecht. Maar er zit wel iets in. Dus als ik het nu zo en zo doe, dan is het wel goed. Dus het zijn vaak wel goede voorzetjes. Dus het heeft je eigenlijk ook in die zin geholpen in je creativiteit? Zeker, ja. Het absurde denken werd ook gestimuleerd door de roes. Ja, en ik vond katers ook heel fijn. Om te werken? Ja. Want katers zijn op zich verschrikkelijk natuurlijk. Ja, ik heb eigenlijk nooit katers. 1 op de 5 mensen hebben geen katers, heb ik wel eens ergens gelezen. En daar behoor ik ook toe. Maar je bent natuurlijk toch wel een beetje brakkig of wat dan ook. Omdat beetje rozig. Ja, half rozig, omdat ik vaak ook wel heel veel gerookt had en zo. En daar had je dan wel last van. En dan, was je zo nog een heel klein beetje dronken van de vorige dag. En dan koffie. En dan had ik een lucide kater. En dan ging het als een trein. Misschien dat vroeger opstaan hetzelfde effect heeft. Dat je dan slaapdronken bent, omdat het gewoon veel te vroeg is. Oh ja, ja. Dat je daardoor in die staat komt. Ja. Zou zomaar kunnen. Eigenlijk klopt dat volgens mij. Want ik denk dat ik een beetje begonnen ben met om 4 uur op te staan toen het excessieve drinken eraf was. Dus ik heb nu de roezigheid van het wakker worden nodig om te kunnen tekenen. Ja, ik lul ook maar een beetje mee, hoor. Nou ja, het klinkt plausibel. Maar wanneer weet je dat je het hebt? Want het gaat over humor. Je hebt een paar dingen over humor gezegd. Dat je heel hard moest lachen toen je nog zelf gelovig was, toen iemand harde grappen over God maakte. Ja. Omdat dat zo niet kon in jouw bewustzijn dat je er hard op moest lachen. Ja. Waren alle gelovigen maar zo, want er zijn er ook die helemaal niet moeten lachen als iemand aan hun god komt. Nee. En dat kan soms heel lelijk aflopen, maar bij jou had het gelukkig een humoristisch effect. Ja, ja. Welke rol heeft humor altijd op, dacht ik. Ja, ja. Welke rol speelt dat eigenlijk in jouw leven, humor. Was dat thuis ook hoe jullie communiceerden? Met grappen werd er veel gelachen? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, mijn vader die was ook erg geestig. En ook vooral... ook wel met heel veel practical jokes. Daar hield hij erg van. Maar ook met taal. Grappen met taal. En ook grove humor, harde humor. Ja. En dat deed hij natuurlijk als niet iedereen het hoorde. Maar aan mij had hij natuurlijk een goeie. En, een beetje verboden humor. In zo'n dorp waar iedereen heel gelovig is. Ja. En hij officieel ook. Als dan de rest even niet luisterde, kwam er een grap die eigenlijk niet kon. Ja. Dus ook een soort verbond. En mijn broer ook. Mijn oudere broer, die is 12 jaar ouder dan ik. We hadden in de kerk had je af en toe... dat heette het Heilig Avondmaal. Ik weet niet of jij dat kent, maar... Nee. Ik was altijd blij als dat was, want er gebeurde er tenminste een keer iets in de kerk. Dat was altijd een hele dramatische toestand. Want dan stond er ineens een tafel onder de kansel. Dan stond er een karaf wijn en er lagen broodjes. En dan kwam de dominee naar beneden. En dan riep hij op, degene die zuiver was, die in de kerk zat, die mocht naar voren komen en die kreeg dan een stukje brood en een slokje wijn. En bij ons in de kerk kwamen alleen de ouderlingen een stuk brood halen en een slok wijn. En uit die hele kerk, en dan werd de dominee zei allemaal van, ja, wie zuiver genoeg was. En niemand in die hele kerk vond zich zuiver genoeg. Die dachten allemaal, ja, ik ben daar niet waard, dat stukje brood en die wijn. Dat was natuurlijk het lichaam van Jezus en het bloed van Jezus. En mijn oma, die zat altijd te huilen. En die durfde niet. Die dacht, ja, ik ben te zondig. Ik ben te zondig om naar voren te lopen. Ik ben dat stukje brood niet waard. Nee. Het is ook wel mooi als mensen dat in ieder geval van zichzelf weten. Ja, eigenlijk wel. Hè, dat ze allemaal zo bescheiden waren om het niet te doen. En ik weet nog wel dat dat weer geweest was. Ik weet ook nog dat er een keer een gekke vrouw naar voren was gekomen. Die kwam helemaal niet uit het dorp. Ik weet ook niet hoe hij in de kerk was. Maar die was duidelijk niet helemaal goed in haar hoofd. En die was wel doorgelopen naar voren. Die wilde een stukje brood en wijn. Maar dat kreeg ze niet omdat ze gek was. Dan weet ik nog dat ik toen al een beetje begon te denken van, nou, krijg de kanker maar met je God als die vrouw geen stukje brood krijgt omdat jij vindt dat ze gek was. Ja, dat is ook wel onaardig. Jij krijgt niet, jij bent gek. Ja, ja. Ja, dat is... Ze wisten het wel goed voor zichzelf te verpesten, hoor. Die dominees, jongen, wat een flapdrollen waren dat toch. Maar toen was die... toen dat avondmaal, het was gewoon overdag, maar het heette wel avondmaal volgens mij. Klaar was, toen kwamen we thuis en toen begon mijn broer, die begon de dominee na te doen. En die zei van, ik bedoel, het was niet echt heel hoogstaande humor, maar die zei van, mevrouw, u bent helemaal zuiver van... Alsjeblieft een stukje brood. Wilt u er misschien een beetje hagelslag op? Nee, ze had er dan liever pindakaas op. Nou, ik heb witte wijn, maar ik heb ook sinaas. En, dus eigenlijk maakten jullie een soort sketch van de dienst die net gezien had. Ja, dat deed mijn broer ineens. Die kreeg toen ineens de geest. En ik dacht de hele tijd, oh Jezus Pieter, dat kun je niet maken. Maar mijn moeder, die dus eigenlijk de aanjager van dat hele geloof was... Die stond te huilen van het lachen bij het aanrechten, weet ik nog. Die vond het echt zo geestig dat ze niet kon zeggen, dat mag je niet zeggen. Misschien dat jullie het wel overleefden. Intussen zei je ook, krijg de kanker maar met je geloof. Toen dacht ik, oeh, dat kan je niet zeggen. Ja, dat zou ik nooit gezegd hebben, hoor. In die tijd, dat zeg ik nu jaren later. Dat kan je nu eigenlijk ook niet zeggen, maar goed. Nee, oké. Okay. Nee, maakt mij niet uit, ik bedoel... Bij de krant regent het ook altijd opzeggingen om je tekening. Oh, voor de radio mag je dat niet zeggen. Nee, toch? Ja, kan mij het schelen. Nee, goed. Na die honderden Volkskrant opzeggingen... kan dit er ook nog wel bij. Dat was toch gewoon wat ik ongeveer dacht. Ja, daarom. Het maakt mij ook niet uit. Maar ik kreeg een soort Toen je dat zei, dacht ik, oh nee, dat kan je niet zeggen. Oh. Maar je zit dat al heel... Dat is onzin. Ja. Dat is eigenlijk ook de grap van humor. Juist waar het niet mag, daar wordt het grappig. Ja. Ja, juist... Dit was nou niet specifiek grappig. Maar nee. Dit was gewoon een pure woede. Over die... Over dat die gedrag dominee van die heeft dominee. Bepaald wie er in de hemel mag komen en niet. Je zit nu al heel lang in Tilburg. Dat is ook een wonderlijke stad, vind je niet, Tilburg? Ja. Maar het wordt wel eens de bakermat van het absurde genoemd. Of absurdistan, omdat er zoveel mensen op de een of andere manier met het absurde bezig zijn. Is dat zo? Ja, dat heb ik wel eens gelezen. Dat de Tilburger een specifieke absurde humor zou hebben. Niet iets wat je herkent? Ja, nou, de Tilburgse humor, daar zou ik toch niet zo'n 1, 2, 3 de vinger op kunnen leggen. Alhoewel, er was een lokaal radiostation en er was een man die heette Opa Piet of zoiets. En die las daar altijd lezersbrieven voor. Toen dacht ik, oh, dit zou wel eens typisch Tilburgse humor zijn. Kunnen zijn. Die las dan een brief voor. En hoi, opa Piet. Ik luister mijn programma altijd samen met mijn vrouw Joke. En dan zei die opa Piet, ja, die man heeft een vrouw. Die is gewoon hetero. Dat moet hij toch zelf weten? En dan ging hij weer verder met die brief. Ja, dat is wel geestig. Ja, en ik vind dat dat er al van uitgaan dat er iemand boos wordt om zo'n zinnetje. En dat dan ook maar meteen even opnemen voor die man. Dat dacht ik, oh ja, dat zou wel eens Tilburgs kunnen zijn. Er zat ook zo'n cartoon een keer, die had jij getekend. Papa, ik ben homoseksueel. En dat dan die vader zegt, vandaag even niet. Nee, dan zegt die vader, nou laat maar eens wat zien dan, jongen. Oh, laat maar eens wat zien dan, jongen. Ja. Dat is heel grappig. Ja. Zo'n omdraaiing. Ja. Is dat eigenlijk iets wat jou interesseert als mensen soms gechoqueerd zijn of niet? Ik had gelezen dat de oud-hoofdredacteur van de Volkskrantje wel eens heeft gebeld van, kan het niet allemaal wat minder? Of kan je niet wat meer binnen de lijntjes kleuren? Gemaild had hij, ja. Zijn dat dingen waar je dan mee zit of maakt het je helemaal niet uit? Het maakt mij echt niks uit. Totaal niet? Nee. Dat is wel mooi als je ook een beetje vrij leeft van het oordeel van anderen. Ja, want dat heb ik ook echt van mijn vader geleerd. Die was heel autonoom? Ja, ja. In welke zin was hij dat? Ja, wij woonden eigenlijk midden in het dorp. En ik weet nog toen hij is op zijn 60ste arbeidsongeschikt verklaard. En toen was hij dus thuis de hele dag. En toen kwam ik een keer uit school en had het gesneeuwd. En toen stond de hele tuin helemaal vol met sneeuwbeelden. Dus was hij op zijn 60ste de hele dag. Had hij een olifant gemaakt en een tijger. En ja, gewoon allerlei dieren stonden er. Dus waarschijnlijk ook nog in zijn blote bast. En dat was toch wel. Dat is toch eigenlijk iets wat je niet zo makkelijk doet, denk ik, als 60-jarige. En dat kon hem dan ook niet schelen wat de rest daarvan zou vinden? Nee. Dat is eigenlijk wel een goede gewoonte om een beetje autonoom te zijn. Ja, maar dat moet je maar net in je hebben. Ja, tegenwoordig zijn mensen zo bezig met het oordeel van anderen. En ja. wat vindt de menigte en wat wordt er gezegd op Twitter? En wat vindt onze poll en wat zijn de ratings? Ja. Iedereen is doodnerveus voor de mening van de ander. Ja, dat had hij helemaal niet. En jij ook niet? Nee, ik heb het ook niet, nee. Want je hebt de tijd zelfs de boze brieven van anderen op je eigen site gezet. Ja, ja. Als een soort pluimen bijna. De boze brieven die naar de krant gestuurd werden, die stuurden ze vroeger naar mij door. En toen had ik de rubriek op mijn site Volkskrantlezers schrijven. En daar stonden die brieven gewoon precies zoals ze naar de krant gestuurd waren. En dat was altijd zo van... gooi die Mienkukkel eruit. Alvast bedankt. Hartelijke groet, professor J.A. de Zwaan uit Eindhoven. Ik zeg maar iets. Om zichzelf alvast een beetje dat Jaruzelski-achtige gewicht te geven. Ja, die gaan voor elkaar. Want ik ben wel professor. Weet wel wie je tegenover je hebt. En echt ook zo van op een toon. Zo. Dat is ook weer geregeld. Die is er dan morgen uit. En ik vond het eigenlijk best wel geestig. Maar daar werden die lui dan ook weer boos. Ja, ik heb die brief naar de krant gestuurd. En die mag niet op zijn site komen te staan. Dus ik moest ze eraf halen. Dat zijn gewoon mensen die zijn gewoon boos. Dan worden ze die zijn gewoon keer boos. Om alles boos. Is het extra aanmoediging ook als mensen soms geprofiteerd? Of dat ook niet? Nee, ook niet. Nee, het is gewoon echt er niet om. Nee, nee. Het is wel echt een geweldig voordeel van als ik een grove grap heb bedacht, dat ik die gooi ik niet weg, bij wijze van spreken. Als de grap leuk is, dan moet die ook gemaakt worden. Ja. En ik verbaas me altijd erover dat mensen er zo boos over worden. Over humor. Ik snap er niks van dat mensen daar zo boos over worden. Niet iedereen heeft humor. Dat is misschien al een deel van het mysterie. Sommige mensen die hebben dat gewoon, die functie zit er gewoon niet op. Nee, maar het gaat er nog niet eens zozeer over dat ze de grap niet begrijpen. Het gaat dan over seks of over. Meestal over seks. Daar vinden ze nog het allerergste. En ze willen niet dat dat belachelijk gemaakt wordt of zo. Dat daar de spot mee wordt gedreven. Ja, het is lastig. Je moet die mensen maar eens een keer hier uitnodigen. Van, ik ben ook wel benieuwd waarom ze dan zo boos zijn. Ik kan niet invoelen, hun boosheid kan ik niet invoelen. Dus, ik denk dat het soort mensen zijn die in die ene niet zo leuke supermarkt bij jou om de hoek werken. Dat zou best eens kunnen, ja. Dat als je uiteindelijk zoekt van waarom is het ene dorp leuk en het andere dorp niet, en de ene supermarkt gezellig en de ander niet, dan zal de factor humor daar een hele grote rol in spelen. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat denk ik ook, ja. De lichte kant van het leven gaat vaak wel gepaard met enige humor. Ja. Vermoed ik. Het zou best eens kunnen. Jouw schilderijen die zijn nu te zien in Amsterdam bij Stichter en Doesburg. Wat hoop je eigenlijk dat er nog meer mee gaat gebeuren met die doeken? Nou, ja, dat ze bij de mensen thuis komen te hangen. En daar dat moment van eeuwige verstilling aan de muur bieden. Ja, ja. Een moment Ik van. Vind het er zijn ooit wel eens schilderijen van mij verkocht. Ik vind het een leuke gedachte als ze ergens in een huis hangen. Ja. En dat iemand daar elke dag langs Zo komt. Zo duur zijn ze niet. Dus ja. Waarom niet? Het is een bescheiden wens, lijkt me. En je bent ook op dit moment langs de theaters aan het gaan. Met een voorstelling. Seksboerderij Het Gouden Kalf. Je gaat komend weekend in de Kleine Comedie. En dan de week erop in Tivoli. Ja. In Utrecht. Wat is dat eigenlijk? Wat doen jullie? Dat doe ik samen met Leonard Bedeau van Leonard Bedeau Cinema. Die maakt filmpjes. En ik lees nieuwe, net niet verschenen boeken voor. Ze zijn net niet verschenen boeken die net niet verschenen zijn na het boek wat ik ervan samengesteld heb een paar jaar geleden. Boeken die zomaar hadden kunnen verschijnen. Ja. Maar om een of andere reden. De boekhandel nooit niet hebben gehaald, maar die wel in dummy-vorm bestaan. Zodat ik van elk boek de kaft kan laten zien en een fragment kan voorlezen. Ik wens je heel veel plezier. En dank je wel dat je zo laat wilde opblijven voor mij. En succes morgen met opstaan. Ja, je kan eigenlijk gewoon meteen door straks. Ja. Je hoeft alleen maar koffie te zetten en de dag is weer begonnen. Ja, dat wordt een rare dag morgen. Dank je wel. Heel veel plezier. Jij ook bedankt. Het was me genoeg om je te ontvangen, Gumba. En de doeken zijn te zien bij Stichter en Doesburg in de Amsterdamse Jordaan. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen Danielle Kwaitaal te gast. Zij is een fotograaf en kunstenaar. En zometeen op deze zender Miss Podcast met Milou Brandt in gesprek met Wouter Bouwman. Goeienacht, tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.